محمد صلی اللہ رسول الکریم. دین کا ایک معلوماتی پہلو ہے اور ایک تربیتی پہلو ہے. معلوماتی پہلو سے صرف معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اور معلومات کے اضافے کے مطابق تربیت آدمی ہو جائے وہ ایک غذا چیز ہے. اب شاہجہان صاحب اور میاں صاحب تقریباً 60 سال سے روٹی پکانے کا عمل دیکھ رہے ہیں گھر پر, لیکن آپ پکا سکتے روٹی؟ کیا گھر سے روٹی پکا سکتے ہیں؟ میاں صاحب آپ پکا سکتے ہیں؟ نہیں پکا سکتے ہیں. کیونکہ صرف معلوماتی بات ہے. انہوں نے 55 سال تو دیکھا ہے لیکن معلوماتی طور سے دیکھا ہے, تو ماشابین معلوماتی دیکھا ہے انہوں نے, اس کو سیکھنے کے لیے نہیں دیکھا انہوں نے, اس کو سیکھے سیکھنے کے لیے کہا. انہوں نے 3 دن دیکھا تھا, چوتھے دن پکا لیتے, 7 سال کی ضرورت نہیں تھی. تو معلوماتی میں اور تربیتی میں اتنا فرق ہوتا ہے. میں لاہور میں ہوتا تھا کنگ روڈ میڈیکل کالج میں, تو میرے ساتھ ہمارا صبح زراعت کے ڈاکٹر مہین شاہ آج کا پرنسپل ہے کو ڈیر اسماعیل خان کے ہوتا تھا. اس نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر صاحب مجھ سے ایک آدمی نے 65,000 روپے لے لیے اور قبر کر لیا اس نے مجھ سے. تو اس بارے میں یہ واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں سن 87 کا, 87 میں شاید سونا 2,500 روپے تو لوٹ ہو. اب کون سا مالیت مالیت دیکھے نا. تو میں نے کہا کیسے غبن کر گیا آدمی آپ سے؟ اس نے کہا جی ایک آدمی آیا, اس نے میرے ساتھ تعارف کرایا کہ میں, اس نے کہا میں بڑا خوش ہوا کہ سنا ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ ہم بھی حضرت مجدد لفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. ماشاء اللہ تعالیٰ سے یہ تو بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں, تو اس کا جو ہے تو ترکی کا جو ہے تو نہ سے جو لاج ہے تو آدم علیہ السلام کا اولاد میں سے پیغمبر کی اولاد میں. اس نے کہا ایسی میٹھی میٹھی باتوں نے تصوف کی کہ مجھے بڑا متاثر کیا. ہاں جی کہتے میں نے پھر اس نے کہا کہ مجھے 1,000 روپے چاہیے, قرضہ میں نے دے دیا, اس نے 2-3 دن کے بعد واپس کر دیا. پھر آدمی نے جو ہے تو قرضہ دیا, پھر اس نے جو ہے تو 2,000 لے لیا, پھر اس نے ہفتہ 10 دن کے بعد واپس کر لیا. پھر ایک دن آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 59,000 روپے چاہیے اور میں 3 مہینے میں واپس کروں گا. کہتے بزرگوں کی اولاد تھی. تو میں نے اس کو دیے, جب دیے تو 3 مہینے گزر گئے, پھر آمد رفت ذرا کم ہو گئی, 3 مہینے کے بعد نہیں ملے. کہتے میں گیا آیا, پھر جو ہے تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیے نا, میں آپ کو وہاں صبح رات میں باڑے پہنچا دوں گا. کہتے میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں عدالتی سمن مجھ پڑا گیا, عدالتی سمن آیا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس آدمی نے مجھ سے 60,000 روپے قرضہ لیا تھا, 59,000 روپے واپس کر دیا ہے اور 11,000 اس کے میرے پاس نہیں, تو مجھے عدالت دلا ہے. تو خیر اس سے ماشاء اللہ جی. تو میں نے کہا مجھے شاہ صاحب آپ جب اس کو قرضہ دے رہے تھے تو آپ نے اس کے مالک کی مسجد میں جا کر اس کے امام سے اس کے بارے میں پوچھا تھا؟ اس نے کہا نہیں پوچھا تھا. میں نے کہا غلطی اس کی نہیں ہے, غلطی آپ کی ہے. اس نے کہا ہو کہ وہ امام جیس کے ملے کے امام تو ہمارے جو ہمارے اس کا کئی کی مسجد کے امام ہے, سوابی کا ہے اور اس کا واقف ہے, وہ امام میں پٹھان ہے. ماشاءاللہ ہمارے لوگوں نے مسجد میں قبضہ کی ہوئی ہے وہاں پر, تو اس کو ساتھ لے کر گئے ایسے ماموں کو، ان کی محلے میں گئے، مسجد میں گئے، پھر وہ جب بات شروع کی اس آدمی کے بارے میں کہ اس طرح کا آپ کے محلے کے ایک آدمی ہے، انہوں نے کہا وہ فراڈ، اس نے دوسری بات نہیں کی امام صاحب نے، اس نے کہا وہ فراڈ. تو معلومات تصور ان کے پاس بھی ہیں. میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا وہ یہ بات تھی کہ معلومات تصوف اس کے پاس بھی تھی. تو معلومات کچھ اور چیز ہے. تربیت کچھ اور چیز ہے. مدارس میں جب آدمی فارغ و تحصیل ہوتا ہے تو اس کے پاس دینی علوم کی معلومات ہوتی ہیں، تربیت نہیں ہوتی. اس میں خاص طور سے ایک بات کو میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ معلوماتی پہلو کو عام کر کے بعض دانشوروں کے ذریعے سے دشمن جو ہے وہ امت کو تھیوریٹیکل ڈسکشن میں الجھانا چاہتا ہے. ہاں جی، دشمن زبانی جو خالص باس میں الجھا کر تربیتی ترتیب سے اس کے رخ کو بولنا چاہتا ہے، اسے ہٹانا چاہتا ہے. کئی ایسی شخصیات ہیں جو تھیوریٹیکل ڈسکشن میں غریب طبقے کو الجھا کر اس کو تربیت سے اور عمل سے دور کر رہی ہیں. آج بھی سمجھتا ہے کہیں دین یہی زبانی جمع خرچ ہے، اور ان ساتھیوں کو سمجھنے کے لیے بہت گہری نظر چاہیے ہوتی ہے. عبداللہ بن سبا ایک یہودی آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا ہے. اس ایک آدمی نے اتنا کام کیا ہے کہ اس نے باغیوں کا گروہ تیار کیا ہے، خارجیوں کا گروہ تیار کیا ہے، جنگ جمل سے کرائی ہے، جنگ سفیان سے کرائی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لڑایا ہے، اور سازش اس کی اتنی گہری تھی تو اس کی سازش کو 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں سمجھ سکے. ہماری اور آپ کی کیا دانشوری ہوگی آج کل کے دور میں؟ سب بتائیں. اس لیے ہر جگہ سے انسان کو اللہ کا تعلق اور دین کی تربیت اور عمل نہیں ملتا ہے. ہر جگہ سے نہیں مل سکتا، ہر جگہ سے اس کے خلاف نہیں مل سکتا. عبداللہ بن سبا باقاعدہ مرید کرتا تھا، اس طرح سے بے طرح نہ کرتا ہو، لیکن محمد بن بکر بھی اس کے خاص مریدوں میں سے تھا. سبحان اللہ. تو تربیت کی پہلی ادا ہے جناب علی. پھر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے بازار میں جائیں تو کرانے کی دکانیں ہوتی ہیں 1,000، 100 کی دکانیں ہوتی ہیں 200، شراب کی دکان ہوتی ہیں 4، اور جوہری کی دکان یعنی ہیرے والی کی دکان پشاور شہر میں ہی نہیں. کراچی میں 2-4 دکانیں ہیں اور لاہور میں چند ایک دکان ہے. تو نفیس جی کو سیکھنے والے ہوتے ہی کم ہیں. ہاں جی، اصل بات جو ہے وہ معلومات کے بعد وہ تعلیم کے بعد تربیت ہے. جو پڑھا سکھا, جو سمجھا سنا یاد کیا, اس کے مطابق عمل حاصل ہو جائیں. کیونکہ باقی زندگی کے شعبوں میں تو معلومات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے مطابق تربیت حاصل کر کے اس کو حاصل نہ کرے آدمی. دین میں یہ ہے کہ معلومات کا بھی ایک سواب ہے, صحیح آپ نے پڑھا سنا یاد کیا ترجمہ سیکھا, اس کا بھی ایک سواب ضرور ہے. اگر آپ پورا فائدہ لینا چاہیں وہ تو اس کے مطابق تربیت لیں گے. جب اس کے مطابق آپ کو تربیت حاصل ہوگی تو اس کے فوائد جو ہیں دنیاوی اور اخروی وہ کھلیں گے. بے اندازہ فوائد کیا دنیاوی کیا اخروی, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ زمیندارہ, زیادہ کاروبار, زیادہ مال و دولت بعد کے لوگ نہیں حاصل کر سکے جتنا کچھ صحابہ اکرام نے حاصل کیا. ان کے کاروبار, ان کی زراعتیں, ان کی ترقیاں بعد کے لوگوں کی نہیں ہوئی. جتنی عمارتیں, جتنی گورنریاں ان لوگوں کو ملی ہیں بعد کے لوگوں کو پھر نہیں ملی. تو ملازمت میں سر زیادہ انتظامیہ میں پڑھی اسی سے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ صاحب اکرام کو اللہ نے دیے ہیں, صوبوں کے صوبوں, ملکوں کے ملکوں کی عمارتیں, شہروں کی عمارتیں, قاضیوں کی پوسٹیں. سبحان اللہ. اور زراعت ہیں, سبحان اللہ. خالی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہ اتنی جائیداد تھی کہ جس میں 1000 غلام کام کرتے تھے. وفات پر زمین کو بیچ کر 2,22,000 روپئے تو ان کے بیٹے نے قرضہ ادا کیا ہے. 2,22,000 درم, جب اس زمانے میں 100 درم میں اونٹ ہوتا تھا, آج کل جو 50,000 میں اونٹ ہے. اتنا قیمت کتنا فرق ہے روپئے کی. ہمارے 2,22,000 روپیہ تقسیم کیے, قرضہ ادا کیا ہے اور پتہ نہیں باقی اس کا حساب کتابوں نے کیا ہوا ہے. اس زمانے کے لحاظ سے 56,00,000 درم تک پہنچتا ہے حساب. اور 56,00,000 درم کو پھر وہی ریشو لگائیں, 100 روپے کا اونٹ اور 50,000 کا اونٹ, اتنا فرق ہے. تو اور 50,000 میں کتنا فرق آ گیا جی, 500 کا آیا. ہاں جی, 500 گنا انفلیشن ہے. 500 گنا سے ضرب دے کر اس کا اندازہ لگاؤ. ابھی جو شہید ہوا ہے پال کے کیس میں جس کو گرفتار کیا ہوا تھا نا, کراچی کا تاجر, پال کے کیس میں گرفتار کر کے لے گئے تھے اس کو, پھر وہاں سے کیوبا کے جیل سے واپس آ کر پاکستان میں پھینکا ہے. پھر یہاں والوں نے گھر والوں کا حوالے کیا ہے. پھر مہینے دو مہینے میں وفات ہو گئی کیونکہ ختم تھا, ہڈیاں چمڑا رہ گیا تھا. 5 کروڑ پہ زکات ادا کرتا تھا. تو 5 کروڑ کو ضرب دیں 40 کے ساتھ, 2 ارب کی بالی سے, 2 ارب کی بالی سے 6 مہینے تو ایسے لٹکایا رکھا ہے. الطاف صاحب بھی نماز پڑھ کے ذکر کر کے بس فارغ ہو گئے. ایسی قربانیاں لوگوں نے دی. ان کے بارے میں آیا اخباروں میں ان کی شادی کا؟ ہاں جی, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ہاں جی, اس کو بتایا جی, جی تفصیلات نہیں ہے. تو بات کی عرض کر رہے تھے جی, تربیت. اب تربیت دیکھیں, سچ بات ہے, وقت چاہتی ہے اب ایک آدمی ہفتے میں ایک گھنٹہ بھی نہ دے. عموماً یہ لوگ جو اپنے مسئلے مسائل پریشانیوں کے بارے میں آتے ہیں نا, تو ہمارے یہ خیال ہوتا ہے کہ آئیں جائیں اس چیز کو سیکھیں تاکہ اللہ پریشانیاں دور کریں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایک دن میں چفت کر کے ہماری پریشانی کو دور کر دیں کہ لاکھوں کروڑوں کا تمہیں فائدہ ہو جائے اور یہ جائے باہر میں. اب مرتے تو مر جائے نا, ہمارا کام ہو جائے. یا اللہ میں کو یہاں کے کاروباروں کو درست کرنے کے لیے یہاں تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں, آپ کے خاندانوں کے جھگڑوں کو درست کرنے کے لیے, بیماریاں شفا ہونے کے لیے. ہم تو اپنی اصلاح نفس کی دکان چلا رہے ہیں کہ اپنی نفس کی بھی اصلاح ہو اور امت کی اصلاح ہو کہ امت کا بیڑا پار ہو. بعض ہمارے ساتھی بڑا احسان کیا کرتے ہیں کہ ہمیں بطور دمگر کے وہ کرتے ہیں, متعارف کرتے ہیں کہ بڑا دم محسر ہے. اس سلسلے میں جو لوگ بہت ہوتے ہیں کی تعلیم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں. اب باقی بھی آدمی آ کر ہمارے وقت کو لے رہا ہے اگر اپنے وسائل کے لیے, تو اس کو دنیا کے لیے چالو ہے کہ دوسری جگہ بھی ہو سکتا تھا. آخر کا مسئلہ تو سکون جا رہا. جس کی وجہ سے پریشانیاں وجود میں آ رہی ہیں وہ تول جا رہا. ہمارے کالج کی ایک فرسٹ ایئر کی طالب علم ہے, تو اس کو بیمار تھی سارے ٹیسٹ کرائے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک اس کا نکلے. تو ہمارے کسی ساتھی نے کچھ احسان کیا کہ اس کا میں بطور دمگر کے تعارف کرایا ان کا. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر آئیں گاڑی پہ, جن کا خیال تھا کوئی دمگر ایسا ہوگا کہ شکرانہ مکرانہ لینے کے بعد. خیر میں وہاں پر کیا ہے کہ چلو آپ کا ایک مسلمان نے بلایا, کیا کرے آپ, ہماری کیا حیثیت ہے جی, جانا چاہیے. کہنے کا جب پتا چلا کہ آدمی کوئی شکرانہ مکرانے کے نہیں آیا سر, پھر کچھ ان کو خیال آیا کہ خود جانا چاہیے. خیر اس پر دم اثر نہ کرے. تو ہمیں کیا ہے کسی کے بارے میں تحقیقات کریں کسی کی زندگی کے بارے میں, کیا فائدہ ہے. خیر میرا ایک ڈاکٹر نے گھاس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو ایسا خاندان ہے کہ سارا مال ان کا حرام ہے, کسی کسی چوہے معمولی ملازمتیں ہیں تو وہاں پر یہ کوئی جو اکاؤنٹ کلرک ہوتے ہیں سپرڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ایف سی کے افسر پولیس کے افسر وردیوں میں کھانا اور چھٹی دے کر پیسے لینا اور برتیوں میں پیسے کھانا نماز پڑھنا تو آسان بات ہے, آج کے لیے عمرے کے لیے جانا تو اور کلا ہو جاتا ہے, حاجی صاحب ہو جاتا ہے. خیر میں نے کہا ہو بنیاد تو یہ ہے آپ ایسا کہا سر یہ میں کیوں ٹھیک نہیں ہوں اتنا میرا علاج ہو گیا. سر ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا سارا مال حرام ہے. میں نے کہا میں نے بچیا تھا خبر ہمارا سے پہلے نہیں کھڑا اس کا پلا ہوا ہے, میں تو میں کہہ نہیں سکتا خام خام میں کیا منفی باتیں کروں گا. اور دیکھے تو حاجی بڑے گرے ہو جاتے ہیں وہ بھی آرام تیسوں سے جاتے ہیں, میرے لیے جو خیراتیں کرتے ہیں وہ بھی آرام تیسے ہیں. میں کہا ہاں اس پوائ اس لیے پلار تو آیا چیزوں کا خرچ خوراک دے پا رہا تنخواہ پیسے دے لے گی, تمہارے خرچ خوراک کے لیے تو تنخواہ کے پیسے بھیجا کر رشتے تمہارے تو نہ بھیجے. یہ آرام پر سچائی جو لی ہے اس نے کہ سارے پاکستان کی وردیاں ایف سی کی جو تھیں وہ ہوئیں یہ 10 کروڑ تھی, اس میں سے کمیشن نکلا 1 کروڑ, آدمی کو دیا 9 کروڑ, دستخط دیا 10 کروڑ پر, سارا تقسیم ہوا جی. اس سے کم از کم تعریف نہ کرے, ہمارا کھانا پینا جو ہے کیا کرے. خیر اس سے اس کو کچھ افاقہ ہوا لیکن مسئلہ پھر حل نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے کہا ان کے لیے ایسا کوئی بزرگ دیکھنا چاہیے کہ بابا شمر علی گانگا بڑا بچا علی ہو جی, بابا شمر علی کے نام سے یاد ہے جی کرے سے ہمارے علاقے میں زیارت تھا نا, تو اس کے بارے کہتے بابا شمر علی گانگا بڑا بچا علی, گائے گابن ہو گئی بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ حال چلانے والا ہو. تو نے کہا کہ کوئی آدمی گائے چرا کر لائے نا نئی سوئی ہوئی گائے لائے چڑا چڑا کر راستے میں مالک آئے پکڑے گئے تو مزار میں داخل ہو گئے. اور وہاں نے دعا مانگی پیا بابا کو دیکھے مدد کیا کہ آدمی آئے تو دیکھا کہ گائے گابر ہے اور بچڑا کتنا بڑا ہے جیسے حال چلنے والا بیل ہو. بزرگان جی کیسے اس سے بڑھے دے گی بعض ایسے اللہ کے مضبوط بندے ہوتے کوئی فاسق فاجر جیسا بھی جائے تو اللہ اس کے ظاہری مسئلے کا فضل کر دیں تو ان کو پھر میرے بھیجا ایک جگہ پر تو وہ مسئلہ ان کا حل ہو گیا. کہاں تھا حرام مال کی بھی حل ہو گیا. دنیا کے مسئلے تو ایسی چیز ہوتی کہ ساتھ حرام کے گفلوں کے بھی حل ہو جاتے ہیں. اصلی مسئلہ تو میرے اور آپ کے اصلاح نفس کا ہے اور آخرت کا ہے, اس پر غور و فکر کرنا ہے. دنیا تو گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کے اندر جانا. گزر جانا ہوتا لیکن انسان نہ سمجھ کہ یہ دنیا دنیا کی چیزیں دنیا کے وسائل اس کے پیچھے پڑتا ہے. جتنا پریشانی یہاں ہوتا ہے اس سے دسیں ایسا بھی آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے پریشان ہو تو اس کے دنیا کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کوششوں کے حل کرے. Oh, no, ho, in the